अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन। डम डम डम डम डम। मैं हूं डम, तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं। सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन। यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन।